أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قلب العارفين وإمام الصديقين مولانا عبد العباس أحمد بن محمد الجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب سنتي الله جبتين عليه الصلاة والسلام نيوان بتأتي كتاب الجنائز والجامع الصحيح أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري كي سونو جتاي بي ويسو جوسن نانتي با تي امام جهتلو ماتلو ور نانتي بابن هل يخرج الميت من القبر واللحد لله. بونت بيغا خامني ماي واخ نده ديف لا ген نيو بي كي بامير اك تي لحد بي غير تاخ تاخ جيسون نانيو كي غيناو با نيو غيسي كي جوتاي بيكو جيتو حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ديو خامتاني موم لا دون نتالي تي عبد الله بن ابي بن سلول جن بيكو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جنون تي باميلام نكو نونو غيس نين سي سون جتا بي ويس حديث سيدنا جابر بن رضي الله تعالى عنه ديو خامتاني موم لاكو باي سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه don wax na ne dama genn aduna ci xare xobbe te dana bok ni ñeek genn ni ñeek boom radiyallahu ta'ala anhu ba mune ñu roppo ginaaw da manam biñ ko ko dafa am kuñ ko boole lon te mom moy sayyidna umar ibn jamaa radiyallahu ta'ala anhu ci ginaaw ga kon ci lañ ko genn manam mom ci bokkum moko genn ko min ko gissewon naka nonu hadith bu hadith bob gis nañ ko ci ñaari riwayat bu guddu ak benn bu gatt gisoon nañ tamit babu lahd wa shaqq fil qabr buntu bi nga xamne mom moy wax ci walu lahd ak ashaq moy ñaar xet yoy nga xamantene mom mo ñu am ci bammel ñu gisoon ci batay habibina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma li nga xamne dafa wax ne yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam da doon boole ñaar nit ci oxat manam ci ñu bo monté oxat te da wax ayyuhum aktharu akhdhal lil qur'an bu kan ci ñoom ñaar mo gëna tey al qur'an bu fekkante na jëng nañ ko kan la mu daal koy jital ci lahd manam gisoon nañ ko xalis boobu te waxoon nañ tamit li tax imam al bukhari ko tax na allah ta'ala indi buntu bi tuddé ko ni ba paré mu indi ci hadith bi rek gisoon nañu ci babun iza aslama as-sabiyyu fof la ñu yamon ci babun iza aslama as-sabiyyu fama tahallu sallallahu alayhi wa hal yu'radu ala as-sabiyyi al-islam manam buntu golé gi ci génné aduna da su tuube ba dugg ci l'islam ba nopi genn aduna ndax def nako julle agit ndax def na garaw gone li nga xamne mom moy l'islam lool tamit gisoon nañu ko ci jota bi yo ta tambale won nañ ko ba imam al-bukhari rahimahullah ta'ala waxne al-hasan al-basri ak shuraih ak ibrahim an-nahya qatada ñom imam yu mag yo rahmatullah alayhim ñom dañu waxne su fekkentene dama biza aslama ahaduhuma fal walad ma'al muslim kenn ci ñom ñaar muy wayjuri ku ci tuub rek dugg ci l'islam rek gone yi ci def manam kon gone gi manam day daali and ak mom te mu daali indi tamit ne sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom ak ndayam ñom ño bokkon ci mustazafire ñi nga xamne ñom lañu miwulon doole te mom anduto nak nekku won ak bayam ci diine nitam ni te mu daal imbitam wax bi yenen ci bi waxon sallallahu alayhi wasallam bi ko yowul fatha ne al islam ya'lu wala yu'la islam moy fete kaw te def ko fete kaw manam gisoon nañu tamit li taxon imam al bukhari rahimahullah ta'ala indi won wax yoy fi te gisoon nañu tamit li nga xamantene mom mo adwon ci masala yi wër wër lo ci walu gone gi nga xamantene dafa dugg ci islam wala bok kenn ci way duri dugg ci islam ante ci kaw lool yep manam day daal di nek ko xamantene dañ koy dañ koy sangati dañ koy julle dañ koy defal li nga xamantene mom lañuy defal julit ñi mu ne legi nak ñu wara gis li nga xamantene mom moy hadith yi manam ci aju mu ne qala bil isnad al muttasil fi al kitab ilayhi hadathana abdan ta mu abdullah ibn usman ibn jabrat ibn abi rawat rahimahullah ta'ala abu abdurrahman mu daqan talam al abdi mi ngi genn adna 222 ana ginaaw ka tan sallallahu alaihi wasallam mun qala akhbarana abdullah bin ibn mubarak al marwazi rahimahullah ta'ala mun tamat abu abdurrahman la min genn adna 118 ana genn adna 181 ana ginaaw ga da yanti sallallahu alaihi wasallam muy al hanbali abdullah mubarak al hanbali abdu yunus mun ibn yazid al ayli rahimahullah ta'ala mom mi ngi abu yazid moy daqa dal wa misra la genn adna 159 ane ginnaw ga da yentibi sallallahu alaihi wasallam al zuhri moy muhammad ibn muslim al shihab ibn shihab al zuhri moy abu bakr di wa madinatu munawwara ala sakinha afdal salatu wa salam gara adna 50 ane genn adna 125 ane ginnaw ga da yentibi sallallahu alaihi wasallam mun qala akhbarani salim ibn abdullah ibn moy ibn umar ibn al khattab genn adna 170 ane ginnaw ga da yentibi sallallahu alaihi wasallam bok ci fuqaha as-sab'i ci benn ci wax kan mom moy juroom ñaarel ci fuqaha sabay di wa madinatu munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam an ibn umar sayyidna abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma de abu abdurrahman tam nek dakar taram mom ni ngi genn addu 114 ane ginaaw ga da yanbi sallallahu alayhi wa sallam ta makkah al mukarrama nekkon wa medina nek tamit ginnaw ko mu nek wa makka manam wa makka dekkon wa medina delu wa nek wa makka rabbiyallahu ta'ala akhbarahu mu khabar anna umar nasir ma umar ibn al-khattab rabbiyallahu ta'ala anhu bin abdul fatrad ane ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi sahaba yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi ñaarelu khalifa am al-khan bi khalifa yanti bi sallallahu alayhi wasallam bi umar ibn al-khattab ibn nufayl ibn عبد العزار من رايح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عبي ابن كعب مام دي وابن عبي بي عمر بن الخطاب العدوي ابو حق ما دخل كلام رضي الله تعالى عنه من الفاروق بن قاهر النبي صلى الله عليه وسلم تدين كوكو نغا نونو كون موم موي من انطلق دفا اند دفا دم اند مع النبي اند يرنبي صلى الله عليه وسلم في رفتم تي اب manam rast nak buñ ko wax mbolo la bo xamantene ci digënté ñett la ak fukk way manam dañ ko wax lool way du gëna wër moy ni ci digënté juroom ñaar la ak fukk ndax dañ wax né nafar mom moy ci digënté ñett ak fukk ak fukk manam ñett ak fukk manam ba digënté ñett ba juroom ñaar buñ wax nafar manam non lañu wax buñu du wéso nafar manam lool mu wuté nafar ak rast manam buñu xëssé ba commencé wax juroom ñaar jëm kaw rek manam ci fofu lañuy commencé wax rast manam kon mu and ak mom amna nak ci ay riwaya yo xamantene buñu xolé dinañ gis ne ku melni sayyidna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu la bokkon buñu xol dinañ gis ne tamit comme niñ ko indé ci sahih imam muslim naka nonu dinañ gis tamit nek sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu tamit ci ñoñu la bokkon waye fi dañu tuddu sayyidna umar radiyallahu anhu ngir manam ak mi nga xamantene nonu la feñale mom ci bopum ak doxalenam ñu ne qibla manam ñu jëm ci ki nga xamne mom lañu wax ibnu sayyad manam ibnu sayyad mom fafi la tudon manam lool mom mo nekkon turum amna manam nak ñu wax ne abdullah la tudon mom mu ne waye mom ci wa banu najjar la bokkon amna ñu wax tamit ne dedet ci yehul yi la bokkon te lool mo li gëna wër waye nak manam yehul yi nga xamne dañu jaante won ak wa banu najjar motax ñu boole leen ko ci manam ñu am xéetu manam moy khalif la manam comme mawali la comme ci mawla la bokk manam ci wa banu najjar motax ñu boole ko ci ñooñu waye ci wa yahud ci yahudi la bokkon manam doomu yahud la kon mom ibn fayyad mu ne hatta ngate ñu raadi dem nak wajaduhu ñu raadi koy fekk yal'abu muy foma ak sibiyani and ak gone yi inda faf otomi manam tatay manam tata manam moy tabax yi nga xamne ay xéetu tabax la yu ñu wuralé ci dëkk bi manam ci biir kon bi manam loolu bu bani maghala wa banu maghala manam ben xéet la manam ci wa ansar manam ñom ben groupe lañ ci wa ansar d'ailleurs yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ñom la dalon bu mu yexé madinatul munawwara ala safiha afdalus salatu wassalam kon bañ ko fekke nak wa kan fek nak qaraba jege wantone ibnu sayyad manam jege na ibnu sayyad bi al hulum ak ak gint manam jege na manam di tambale di manam nek ko xamne yewuna matna manam nek gint na comme niñ ko waxe manam majeur na lool nak manam nga gis ne li tax imam bukhari rahimahullah taala da di meun sukkandiko we ci hadith bi ci di wax walu goné manam ne goné gi bu tuubé mu daal wax na falam ya xawr te yegul manam yegut yenenbi sallalahu alayhi wasallam hatta beter doraba mu door annabi yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi yebi ci loxom manam dimi gis na ci yenen riwaya comme bu sayna abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ñew gone yi daw ci ñew ci mom mom nak mom mu daal top famu top yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñew ci mom door loxom bi manam wax ak mom ne ko summa top nak qala ibn sayyad mu wax ko ne ko tashhadu da ngay seede anni nak man rasulullah ndawal yalla la sallallahu alayhi wasallam manam est ce seede ngay man mi ndawal yalla la manam lool lako laaj lool tamit manam da ngay gis moy ndax da nañ garal gone l'islam manam lool tamit dang ko ci daali gisse wa fa nadar mu daali xol ilayhi ci mom ibnu sayyad mom daali ko faqala mu ne ko ashhadu man seede na annaka naka yow mi kat rasulul ummiyina yow yaa yenen ummiyuna manam ni nga xamantene ñoo moy ndax wa dañu ummiyuna yi ndax dañ koy ak dañu askena la ummul qura moy wa makka ndax ne ummul manam kon mom dafa japp ne manam mom yenent wa makka rek la ummul qura wala bok ne ummiyuna yi ngir ne arab yi ñom dañu nek ño xamantene doon ñu won jang comme yenent bi sallalahu alayhi wasallam waxe won ne nahnu qawm nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsubu lo a ñun aw nit lañ ño xamantene aw xet lan wo xamantene manam jangunu manam ummiyala manam duñu bind te duñu calculer manam naka nonu tamit mi nga xamantene tamit nonu la benen bi tamit mom moy ne manam bax baat ummiyu moy ko xamantene dañ ko askane lay ndayam manam mom moy namu juddo nek manam ci ndayam nonu manam gone go xamantene ni mu magge ci ndayam rek la nek ci wetam rek manam demul jangi ci fenn demul dara koku ummiyu lay doon manam ko xamne ko dug ndey la lolou nak ben manana la ci ummiyu hakikatan buñ waxe yelente bi sallallahu alayhi wasallam ne ummiyu la wala bok moy annabiyul ummiyu lolou tekkut lolou ala kulli halin naka nonu ko alquran wax wala bi ba'athatil ummiyin rasulan minhum lolou tamit ummiyu bogo tekkut lolou batay manam ñonu manam benen mbir la mo xamantene bu gëna tawela yaaka nañu mus nañ ko waxtane kon ummi yuna yoy mun fa qala ibn sayyad manam ummi sayyad wax li nabi ñe yenen bi sallallahu alayhi wa sallam nako atashhadu ndax sey nga kon yow tamit am ñu nako man rasulullah dawal yalla la manam momit mun yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yow est ce yow sey nga ni man nak dawal man nak yenen bi yalla la manam ndax li tax yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ñew ci mom ngir na da deg ay ndiram manam bi mu dege ñu wax wax ibn sayyad bi mune faawu ma dem ni kayle ñu dem manam ngir ni mom ci ku xali la bokko manam ñu di gisane manam mu daali ko ñew manam ngir wanal nit ñi meneen ki du ab yenen manam bu len woru ci ay mbiram manam nañ dem bu ko defé ngeen gis chaaxaan yi nga xamantene mom la nekké mu daali wax né yenen mu wax ko fa rafatahu yenen ci sallallahu alayhi wasallam daali koy dudd bayiko manam amna ci yenen riwaya moy fa rama fa rafa manam mu keud ko han deug amna ci yene riwaya fa rafahu comme marfus manam moy mu buma ko ton comme jaru keud ko ton ko muna wa qala muna ko amantu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko amantu man gemna billahi ci yalla wa bi rusulihi ak ci mbolam yenen tambe way yow bokku ci manam lolou lay tekki manam ne man yalla la gëm waye de ak yenen tan yeb alayhi salatu wassalam waye yow bokku ci waye nak lolu daf ko wax ngir bëgg ko xamal ne ko bokku ci legi nak mu laaj ak ko benen laaj lolu tamit mom moy ne li nga xamantene comme la al mu'minu ar rajul mu'minu min ali fir'aun manam kok nga xamantene yak tu mu imanako manam gi nga xamantene waye la yon di gëm ci bokkon ci wa fir'aun te dal neub ngeumam mom lim wax in yakum kadiban fa alayhi kadibu wa in yakum sadiqan yuzukum ba'dhu alladhi ya'idukum su fekenteene wax nga deug ko mune ki de in yakum kadiban su fekenteene mom yent yalla musa alayhi salam limi wax du deug manam boba fa alayhi kadibu ñek waxam deug gogu ci kawam lay def manam ngir ne lolu mo leen gëna arrange donc manam ñom lolu lañu gëna mëna ndëkk di lolu tax mu waxe ñom nonu comme que bu waxe wol ak ñom neen su de wax nga deug manam su ndikke su de wax nga deug lolu ci walu communication ci gaay gaay affaire bobu du passé bo lolu tax mu ndik leena teureul côté bi nga xamantene ñoom bobu lañu jëna accepté mu na leen wala légui manam lolu moy raisonnement à l'absurde manam su fekkentene waxo deug waxul deug kon bu boowa day mi dul deug waam sax wax mu ñaka wax deug gogu ci kawam lay dal wa wa am yaqu fadiqan way nak su waxe deug légui nak bu boowa ñu daal parce que comme que yeen li leen arrangé supposé nañ ko ba paré légui ñu supposé nañ benn côté de manam lolu wowa yusuf kum ba'dul ladhi ya'idukum lerne ci li nga xamantene mom la leen dik dara la dal de te mo ngugulum yalla kon nak lolu tamit fi tam yeren bi sallalahu alayhi wasallam non la waxe ak mom comme ni nga xamantene tamit moy ci doon fédé ci wa keur yeen ci yalla yusuf alayhi salatu wassalam wa mom fi mu jekki mom moy in yakul qamithu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in yakul qamithu qudda min dubulin fa sadaqa wa huwa min al-kadhibina manam kon nak bu fekenteene mom xam nga ne yent yalla yusuf mo wax deug waye limu ndik indi mom mo su de nak yi khamisam manam semi manam borok bimu solo su fekenteene ci kanam la xotte ko moy kon ndaw ci mo wax deug waye bu reet ginnaw la xotte ko kon nak moy ne ndaw ci mo do xecc waaj kon nak waade wax deug manam kon te lolu bour bi lolu geuna meuna deg ke nga tabale won ci ne bu doon ci ginnaw la xotte ko han ke après nga wax ci kanam la xotte ko lolu tamit façon communication la yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam lolu la doxale motax nit ci da ngay deuk motax tout temps dafa bok tamit ci communication moy ngay boy wax manam nga dik d'accord ak waji fi nekkol li nga wax non deg na ko xamna ko okay legui nak après nga doga wax nak manam def nak non en fait finalement wala nangam wala mu do la deg lolu yenenbi sallalahu alayhi wasallam non la doxale ak mom ne ko man bi gëm na yenenbi yeb gëm na yalla gëm na yenenbi yeb waye nak lolu daf ci duggal ne manam bobu dañ ci déggé ni mom gëmul waji parce que waji xam na lu yonent waye comme que bu ko waxé wé nonu manam goné ji su ko waxé wé nonu ñepp dinañu bayyi xel limi wax li ci def manam bu ko defé nak mu doko mu doga woné né limi wax dara du ci dëgg fa qala lahu motax mu daan ko ci tegg né ma sa tara ana légui nak di gis yow manam ni ngay gis lan la qala ibn sayyad manam ibn sayyad daan ni ko yaqtini daf may dikké sadiqun kuy wax deug wa kazibun ak kuy katch manam lele ki way wax manam information yi may dox mu gis ne wax na deug mais leg leg mu jox ma am information ku ñew jox ma information mu gis ne waxul deug manam kon dañuy xamne mën ta nek yenen ndax am yenen mën ta jot lulu deug comme le alcorane wax rek wa ma tanazzalat bi shayatin wa ma yanbaghi lahu wa ma yastati'un shaytané du wacc ci yenen sallallahu alayhi wasallam te yellowul muy wacc ci yenen waye tamit manu ñu wacc ci yenen sallallahu alayhi wasallam manam lolu mom comme ni nga xul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli asafin asif wa yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun waxal me xana kan ci la ñoom lu sheytaane di wacc day wacc ci kepp ko xamantene sos kat la wax ko lu deug bu mag la ba pare xol bi dafa fess del ak ay bakkar e jikko ñaw koku la sheytaane di wacc ci mom diko wax motax ko gis muy and ak jinné diko informer lu bari manam muy japp na mi ngi ci en réalité koku dafa fekk ni xol bi yakku na complètement nit ko bonango wa bu boba mom muy poukere wo sama jinné yi sama rab yi sama rawane fekk bobu yakku na mom bu yag wa jikko yu bon yep ngi ci mom reuy ñaan soxor bañaté nangam e wa yu bari ngistal deggital bëgg kula bëgg fiw bëgg feñ ak yenen ak yenen motax ñooñu mu ne ñoo motax sénaté ñu ñuy nak mu ne dañuy dem di déglu ci ay information ci wala kay ci kaw waye comme niko alcorane waxe gis nga manam dañ leen di sann ay jum manam ñuy soit ñu dé wala ñu daw daw dor wat wat suuf waye wa aktar mu kan bu lu upp ci ñoom nak li ñi wax ay katcha motax upp ci ñi nga xamantene seen information ci sétane lu ñu jëlé dañuy katcha lol nak mom ci bopom ñu fayat mom ci jëm mi bopom mo taxal lolu manam ci mom ci bopom non la nak ndax da neena dafa am kumay informer ko xamne day wax deug lañ lañ wax mu katch ki may informer la di katch kon lolu moy wolam setan moy wacc ci mom fa qala an-nabi motax ko xamantene tamit day wax ne amna ay ñukoy informer lu koy informer yu yoy mais mu gis ne day joom ci nimi ñukoy informer war na xamne mbir mi duggu wul ci yalla ndax yalla du la informer ba pare ni informer information bu baaxu lolou kon lu mata bayyi xel la ak lu mu fook ne nak yegg na ci maqama yi faway war na xolat bopam motax mu lan ni fa qala an-nabi yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne ko khulita dañu jaxase alayka jew al amru bir mi manam te bokku na ci riwaya bi nek taxe ma mu lim ko dekkalat mom moy bu sayyidna abdullah ibn mas'ud bi radiyallahu anhu daf ni ko man kat limay gis mu ne damay gis trône bi manam am galguna bi ci kaw ndox bi mu ne ko kon yow li ki ngay gis iblis la sheytaan ngay gis manam mom mo am trônam ci kaw ndox bi manam xam nga yalla dama ni wa kana arshu ala ma yalla mom ci bopam trônam ci kaw ndox bi la nek iblis tamit trônam ci kaw ndox bi la nek manam lool tamit lu mata baye xel la mom nak waji mom japp na ne goné yi japp na ni ki mi gis motax nek goné la nek day nek dafa nek goné ba bare di gis lu mag ni dul gis mais sauf ko mom bopam côté sétane la deng kon lolu mu ne ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamal ko nak ne ko nak biri mo def so ci yow mu da na summa top nak qala lahu wa qala annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko inni nak man qad deug khabatu manam nubna la ka ñel khabi an lu ñu nub amna lo xamanteni nubna la ko légi dama bëgg nga informer moko manam ngir fénal né ci limu wax dëgg té loolu tamit benen mbir la bo xamanténi manam mom moy mbir mu nekk dafa am lu lay naté manam képp moy li nga wax xéro rek képp ko woté wo benn mbir mu né faw ñu nattu la ci mbir mom bu fékénté né wax nga dëgg bi dañ ko xam bu dé waxo dëgg bi dañ ko xam tapalé nak ak bi djéma tourner débat bi boy bu génn ci mball bi loolu du la ci génné manam loolu mën na la génné ci débat bi mais du la génné ci maqama bi ngay woto abadam du tax ni man la ci gëm parce que la tax ca lañ la nak fontu wote ca lañ la nak fekkou ci manam nekkou ci ku leer lolou mom motax te lolou hadith bi daf koy tektale te lolou motax bi lañ ci ñew legi motax fa qala ibn fayyad ibn fayyad le mot amna tamit ñu solo wé hadith ma ibn fa'id ñu ne ibn fa'id la tuddu waya ala kulli hal manam li gëna ci wu moy ibn fayyad comme ni mu ñewé ni mu ne ko huwa dukhu manam mune li ni mune sa yadde moko wax mune ko dukhu manam dukhu nak borom ko xaw yi wax nañ ci ay wax yi wuté bu ñëpp bi mom moy né yaronte bi sallalahu alayhi wasallam daf ko neub aya bobu yawma ta'ti samaa'u bi dukhanin mubin manam mom la ko neub légui nak bu ngi ko neubé lolu mom xamul exactement baat bi lan la comme yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa waxo nak sahaba yi neen aya bi la koy neub mu wax ko sheytaane bi koy informer da di dig wax di mais suuf ko mokulul mbir nit comme ci yaronte bi la duggé sallalahu alayhi wasallam comme ko ñom ñu ñi def nak bu ñu yégué ci asaman ci xamé dafa am ay parti leug yu ñuy for rek ñew netali ko ci sen gaay sauf que ñom buñu sétané buñu déggé mbir mi ñew netali ko buñu mëna netali intégralité bi day am bénn parti motax leug sen information yi ñuy joxe am leug bu ci nekk deug wa lu ci ëpp ay explication la manam fi tamit non la nga manam dafa ñew wax né ak duxu ñu duxu la duxu nga mëna bëgg té mbir mi du duxu aye bi yëpp la yawma ta'ti samaa'u bi dukhanin mubin wala wala bok amna tam ñu ne dedet manam safar soxu ben safar la so xamantene day alak ay yehoot ci mujjuk jamono gi manam rawati na ñom dajjal ñi mu doon andal bu boba ak duxan bobu non mom la yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nebbuko baatu ak duxan bi mom nak deggul baat bi mu ne dux mu ne ko duxul manam sheytaane bi mu koy nett bi degeerul ñu waxul lepp amna tamit ñu ne dedet dokh ci bopam ab garab la bo xamantene day nek ci tolu marina yi waye mu neubuko manam mu neko no garab gogol fek yeneu dou sa xam neubuko won lolu ala kul halul ak lu mën ci xew manam mom gis na ni trouver wu question bi manam amna lenn lu mu ci jox trouver wu question kon tamit ñu xamé ci ne bu fekkante ne nit ki da am lu muy wote wo ne li nangam ñu laaj ko ci question yu mel non lo xamantene dafa wara trouver intégralité mu am benn parti bu mu trouver lolu taxu ko incarner ma xabat manam lolu taxu mu réussir ci bir bi faaw da nga wara am 20 sur 20 yu kenn mënta tek dara manam ci bir mi pour ñu mëna wax ni ah deug mom day ma xaba bi mo wax kon deug waye bu fekkante dañ lay nak ci li te daiman bir mi non lay dem kep ko xamantene da nga wote wo ci mbir mo xamantene nga wote wo makamu bo xamne incarné woko natou bi su ñëwé dal sa ko la bu da koy da ngay tax té hatta du tax lolu mais hatta da la hajar do wax rahimallah man takallama fi ghayri fadlihi yati bil gharaib kep ko xamantene da ngay wax ci lo bokku te safar la manam tay fim toll su man mi tay fim toll suma bëggona taxaw di waxtane ci affaireu mexir han dugg ci manam par exemple aji ci walu operation yi nan lay demé nangam dugg ci domaine bobu bëgg ci développer la budda jinni ay wax yo xamné lu tournant ci la kep ku xam tane xamna metti bu ko déggé né yoon manam mbir mi dafa am mbir yo xamné tane kep ko xamantene da ngay bëgg di aventure wu di dugg ci détail ci domaine bo xamantene maîtriser woko manam du sa domaine faaw nga wax ay explication faaw nga wax lo xamantene bu dëgg xamoko maîtriser woko tout té ci gëna ndaw ci ñu maîtriser loolu buñ ko déggé ku ko bu ko déggé day xamné yow da ngay expliquer té ka da nga ñëmé yalla manam kon loolu tamit mom tamit benen mbir mo xamantene la manam loolu mom motax nit ki tay lu mu mën ci wax nak wa ahlul islam ñepp ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci domaine tasawuf wala ci lenen manam buñu déggé nga wax rek bu fekkante ni nit koku xamna maqamati nan la taxawé ak martaba yi nan lañ ci nekké bu déggé nga wax wala mu gis la nga doxalé mom dina xam yow bal maqama nga lay wala bok bo waxé dina xam né bo waxé woté wo benn bir mom mën na la soutenir légui ni ndax do wax nga dëgg wala waxo dëgg loolu mom minimal nek tay fim tollu ak mathématicien lu mën te xew tay fim tollu benn way bu woté won né mom fim tollu doctoral am mathématiques des ambi ci mathématiques la ko def ak yoy ñu wax ko ay affaire ln ak exponentielle ñu gis na xam ko dañuy mëna wax ni ci deful terminal sax def ko wuma la di passer terre mat ay doctoral manam lolu ay mbir la yo xamantene dafa simple en fait ci lu am mbir mi tamit non la def ñi xamul nak mën nañ fe nek nan stage di fek taxu lu leen wax ko ay cetera mais ñi xam ñepp dañ lay mëna détecter ci saxu té ñooñu nak ñu bir ñoy dajaji lañ ñooñu ay dajjal lañ ñooñu ay doomu dajjal lañ manam ay doomi baatimu dajjal lañ deng motax summa top nak qalam motax yeren fa qala yeren di ko sax ni ko ixsa nako tuk manam baatu ihsa moy kum top ku nit ñi baxé xaj han lool moy ihsa u fiha wala takallumuni wala ak fa qulna lahum qiratan khafiina okay day nga falan falan taadu yow de jeggi wo qadara sax dayo manam moy lan moy nek gisane kat kesse nga do dara lool la wax way tu way yow do dara jeggi wo nek gisane kat denga lolu nak manam kon ñu daari xamne man te mom dafa wote wo yenen laj bi nak moy lutax yenen bi sallalahu alayhi wasallam biko baye bi beedina and ak ne mom neena ab yenen la te yenen bi sallalahu alayhi wasallam xamne waxul deug ba pare mu baye ko non bo wa tontu bi mom moy ne li ci njaal bi lu bi yenen bi ñewé medina la amé sallalahu alayhi wasallam manam ci jamono yu ndikki bi mi doga ñew medina la manam nekkul lo xamantene dafa ñew tok bo am doole medina ba yag fa wala yoy dedet benen bi ci def tamit mom moy ne bobu do fekk ni comme yahoudi dañu jaayete won ak manam contrat bi yeenante bi amono ñoom sallalahu alayhi wasallam mom mo taxone bugul wona firi contrat bo pour ray len day nga mo ne faqa pour ray ko faqala umar sayyidina umar radiyallahu anhu ko da'ni bayyima ya rasulullah ndaw yalla afrib ma dug ma dox xoko ko baaxal bayyima ma dox baax bi waaw manam ngir ne ni mo ne ni comme ko goné la manam moy goné bu tolu ni bi doxali ni ki bu fi magge bo moy tu dina indi fitna bu reuy amana lool tamit bokku na ci li tax yeren te bi sallalahu alayhi wasallam bayiko fi bu ko defé nit ñi di xamé comme que mom déjà démarqué nañ ko ba paré au moins mu ndoku fitna tam ci kenn yépp wala démarqué nañ ko ba paré mom dina ci nek nak légui nak mom ka déppol nak lay doon manam nit ñi di mëna xamné ah ci ni lay doxale ainsi de suite bu boba ñu mëna xamé ñi ne ci dëgg ak ñi ne ci tiaxal ñi woté wo dëgg ak ñi nga xamantene ñoom dañuy woté wo fekk li ñi woté wo ay tiaxal la fa qala an-nabi yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam in yakul sude mom la manam lim ci nam na moy dajjal sude mom moy dajjal falan tu sallata duñu la xirtal ali ci kaw manam duñu la jox autorité duñu la may ci katan nga man ko ray wa in lam yakul su fekkentene du mom moy dajjal isam fala khayra yiwul nekul naka ñel ci xatlu ñi ci reew ko laj nak mom moy yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam and ak ne xamna dajjal lutax muy wax li manam ñun nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom xamna dajjal xamna ne dafa am ay caractéristiques te amul ben yenen comme ni ko waxe alayhi salatu wasallam liko dara ci yenenbi yalla nok la alayhi salatu wasallam ba ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam lulul ne day tout temps day expliquer min ni lan kan moy dajjal ne dana ñew ci muddu jamono té yalla tibbi sallallahu alayhi wasallam xamna né yent yalla isa alayhi wasallam mo koy ray mais and ak yoyep bé fi limu bëgg wax moy né ci mom ak dajjal su rew ñëmbir manam borom ko xamni nak wax nañ ci ay wax yu wuté wala ci waye li ñu gis né mom moy li tax moy né yent tibbi sallallahu alayhi wasallam xamna né ki ci doomu dajjal yi la bokk waye mom ci jëmm bokk moy dajjal ndax dajjal ku ñu xam la ko xamantene ci né né yent tibbi sallallahu alayhi wasallam né julit bu né dina ko gis ci bëtam ci jëbbi ñu bind ci ka fa gra manam muy wone ni ki muy yifé bu man bé dañ ko bind ci djébi ba paré benn beut lay am borom benn beut la benen bi ci def mom moy né manam da fay nek ko xam dañ bay ñew indala aljala ak sawar manam kon dañ koy xam doy nek tamit ko xamantene manam né aljala moy sawara sawara moy aljala manam kumu jël duggal ko ci aljala en réalité bir safara la lay tabel kum jël duggal ko ci safaram bir aljana ngay dali sadde benen bi ci def tamit mom moy mais bu ñëwé day indalé ay problème yu bari ba nopp benen bu bokku na ci mandar gay moy du dugg makka du dugg medina loolu yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamna ko loolu mom motax ñi nga xamantene ñom ñoy manam nga gis ñen ci sahaba ay radhiyallahu anhu wax ji tax na bañu japp ne mom moy dajjal Sayyidina Jabir ibn Abdullah ci la bok radiyallahu anhu Sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu man la wax di ci la bok ak ñeneen radiyallahu ta'ala waye li wër moy ne du dajjal comme ni nga xamne non la ko xamé ci hadith tabimu dari radiyallahu ta'ala anhu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam jangal wax nañu kuy dajjal ba wax nañu lu bari ci mom leral nañu mbolé mbirum bi ba nga xamanté né ba paré néna yenen ci yalla isa alayhi wasallam mo koy ray bu imam mahdi ñëwé manam ci jamono joju lay ñëw imam mahdi dajjal ak yentu yalla isa alayhi salam ñu tassete yentu yalla isa alayhi salam mo koy ray kon lolu xam nañ ko ba pare dajjal tamit amna manam bu ñëwé day ñëw ci dëkk yëpp dina dugg ci dëkk yëpp lumbé ko indi ko fitna bu reey reey te xam nañ ne bu def ci tawsu lu dul ñen ko ci fan yo xamantene fan bu ñëkk bi comme at lay tollu ñaarelu fan bi ci dess comme wèr lay tollu ñaarelu ñettelu fan bi ci dess comme semaine lay tollu yeneen fan yi nak comme moy comme suñu fan yi 40 jours la bi def pile poil ñu pagal da ko alak ko mu jex té dajjal benen bi ci dess tamit mom moy hadith bi day tekk la né dajjal jëm la maam du ab système comme ni nga xam dana lool la ñenn ñi yaakaare né dajjal mom en réalité dañuy wax dajjal mo liñ bëgg wax rek moy nagam na ab système la hadith bi day tekk la né dajjal jëm la parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam li gëna neew luñu mëna wax ci hadith bi mom moy ne jamono ji fekk na yalla borom bi subhanahu wa ta'ala waxamugo won manam kan moy vrai dajjal lool rek luñu mëna wax li gëna neew luñu mëna wax and ak né liñ wax né lim ci djublu du lolou lim ci djublu moy ni ki ci doomu dajjal la bok manam da bok ci meloy dajjal yi manam moy mom dajjal la ci bir ndax dajjal moy ko la moy lan dajjal moy ko xamantene day katch bu ri yak ñu bari manam tank ñu bari nakare de masque kokku moy dajjal dajjal ci dajjal la bok ci ki nepp ci amal la sa yeren ci salaam lu mo seydina omar radiyallahu anhu lim ci djublu rek mom moy rek comme ki kenn la ci dajjal yu magi manam moy katch kat yu magi mom mi fu mere nonu faaw li yalla dogal ne da nako sank ci ay nit da nako sank bala nga koy mëna raj mën na nek tamit manam mom te ñoni moy doomu dajjal manam doomu spirituel yu la bëgg wax manam le fils spirituel tek wu la doomu jëm mais doomu spirituelu dajjal fi nak ba bari ko rek dajjal bu mag bi di ñew ñom di lañ ñew dajjal yoy di lañ ñew par kenn waye nak dajjal bu mag mom mom mo yor caractéristique yene nga xamantene day mëna fitna la té day mëna ray ni sax dé ci la loolu sax dajjal bu mag bi rekoy def ba leg leg mu day ray nit imagine nga day ray nit da lan ko gëm ma yalla lo tamit benen la moy dajjal bu mag bi du wax ni mom moy yelente mom da nan mom moy yalla dajjal bu mag bi amna nga gis ngeen kon amna ño xamantene ay dajjal lañ manam da ngay gis ne mom non seulement day ray day jël nit ki nako ma yalla gëm ma nangam waji nako dedet mu ray ko waji de mu yoni ay daari sheytaane yu jël jëmmi way juram ni ñu nako gëmul yalla nangam dina la dekkal gëmat ko ha gisoo ñun ci xéewal gi ñu nekk aljana lañ ne ndax ñun dañ ko gëm ñu ni dafal xéewal nangam mu dekkalat waji nako wokay li moy preuve bi wone ni yaa dajjal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nañu le yow li ngay def mais bi pa nak bu ko bëggi rayat du ko mëna dara ci ñaaral bu manam kon dajjal da am ay melokan kepp nak ko xamne neena imam al mahdi ñew na neena dajjal ñew na neena yaronte yalla isa sallallahu ñew na nañu won fan la dajjal ñewé ak nan la défé yëf bu ñu kenn wax hitler parce que hitler nuru la dajjal dajjal yeralti bi sallallahu alayhi wasallam li wax dajjal non la mel ne lolou ni de buñu kenn wax ay tiaxan ay yeneen ak yeneen ba koy en plus benen affaire amna moy xam nga kay mer dafa neex quoi kep kenn ci ñoom neena serignum mo ray hitler kenn reuy tubab yi ñoo ko ray amul benn serign bu ko def ku ko wax waxul deug wa lolou mom lu leer la leen wax ku ne la sama serigne tax hitler de waxul deug ko ben deug ku nek nak neena serigne ma tax hitler de mais kenn mi ci ñoom taxul hitler de hitler tubaab yi ñoko ray parce que heure mo defam kefe voilà te comme que yeen ñep seen ku ne serigne ñoom neena mo tax hitler de mais laaj bi mom moy jubo len wax len tan la ci parce que bu fekkante na legi ne nga yow su serigne la jappal ne kon bu kenen ci def ci koy prétendre tamit te bu boba bu fi taxawati ne koku bu fi taxawati diko tag en réalité du kenn ci ñoom voilà Hitler histoire am te xam nga li yéme moy né c'est un documentaire bataille Hitler mus ngeen di dig ben yoon ñu né dem na Sénégal la Serigne Diou mu rayu Hitler mais boku dig documentaire yi nga gis Hitler yef amul benn buñ ci wax mais kérok nak tubab bi dem nak ci Sénégal néna Serigne Diou rayal Hitler yalla yalla sam waxuma la dajjal nak dajjal no attention leer ak dajjal xaju ñu bay nek benn de Hitler lumbe na aduna bi mais xaju bay ñu dajjal ba fa rek dajjal dafa am lu ñu tudde jaxta amna benn animal bu muy andal bo xamantene animaux yi ci def yep benn bu ci nek daf ci dafa am ay caractère yu mu yor ci mom andak yor manam nek agent secret mom mo koy jitu sa yu ñuy nek sa yu ñuy and ñom ñoy and ba fa rek dajjal dina dugg dekk yepp ci aduna bu mu def makk ak medina fan la ibler dugg ci aduna bi ni mo meuna wan moy ibler ñewul kenen legi bu fekkentene ak yeneen ak yeneen na yaay xeral ki yaay amna ay mbir yu bare bare bare yo xamantene yoy da wara ban dafa war di leer wala legi nak lan mo yak ñun suñu dekk lu ko yak moy ne nit ñi dañuy gis ni li bu bëgg ay xaaxal la mais dañ ci jappalante kenn ku ci nekk bi fi tass sa morom fu koy wax dafa jot nak nit ñi di wax ni he li ngeen di wax yi ay explication dara du ci dekk gaay comprendre que ni bon nañu jall ci leneen te nek ci lu gënu yanu mana amna sax ño xamantene dañ leena indi def yobul leen ci exposition coloniale ño xamantene dañ leena dil ay serigne yobul leen exposition coloniale te ñoom biñu leen di yob ba tay bari nak ño xamantene way xam nga serigne diw mom rek kéro tuwa bi mom la tanol ci bir serigne fi yobbu ko France nangam nangam fekk di ñu tegg na comme ni def zoy parti ñu di leen tétal manam biñu indi africain yi pare def exposition coloniale ci ñoon la ñen bolé won xam nga yoyu aussi après yow ngay taxaw di poukéré wo lolu di ngandal di reuyal sa way yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam donc li nga xamantene mom moy kon mbir mi mom moy ne kon yent sallallahu alayhi wasallam lolu la waxon ki nga xamantene mom moy sayyidna umar radiyallahu ta'ala benen bi ci def tamit mom moy ne lutax ki mën ta nek dajjal moy sayyidna abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wax nako neena man ak ibnu sayyad dañu and fek bo magna bu tuug dugg ci islam ñu and mune ma nit ñi am na ñu wax ne man may dajjal fek bobu tuub na magna ba tuub manam sheytane balal ñi ne yow man may dajjal est ce dajjal dañu gëm yalla xana du man duma julit mune ko ahan kay mune ko xana jindou mu medina te yenen ci salalah neewon na dajjal du duguma di la mune ko ahan kay mune ko wax du ma ngi ni man ak yow ñi ni di and di wara duggu makk legi te yenen ci salalah neewon na dajjal du duggu makk mune ko ahan kay han te amna dom mom amara rahmalallah di serigne imam malik kon mom du dajjal dañu ñew yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax nañu nan la dajjal di nañ jox nañu caractéristique yépp ci mom dal du bisu ci kanam ci fitam insha allah ta'ala muna wa qala salim mo don sayda abdullah ibn umar mo khatab la yalla mo sami wa deug na abdullah umar muy bayam radiyallahu ta'ala ma yaqul muné intalaqa damna ba'da zalika ginnaw lolou yef rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam wa ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala sayma ubay ibn ka'b radiyallahu bok ci sahaba yu maggi radiyallahu ta'ala jeena 212 muné ginnaw ka da 212 ila nakhni ci tandarma allati bi nga xamantene fiha fa la nekko ibn sayyad wo wote mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaxtilu mu ngi teyru di deglu yo an yasma ngir deglu minna sayyad ci ibnu sayyad sey an dara manam ginnaw lolu benn bu dafa delu wat fa ibnu sayyad ne ci tandarma ci garabu tandarma muy yeurndu di deglu lu muy wax mune qabla an yara lu jitu mu koy gis ibnu sayyad manam diko gis faraahu mu gis ko annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wo wote fek mom mutajjal magay adi teud yaani manam min ci nam fi qatifatin ci darab ci lal mbalan darab loho bo xamne ñel nako fiha mu nek ca ramzatun aw zamratun lool moy riwaya bi nga xamantene mom moy bi gëna ci manam moy ramzatul ak zamratul ñu yëp dañu jëgë wal ko moy di wax wax jo xamantene duñ ko dégg manam ramza mom moy wax jo xamné comme xétu dundu lay doon wax ben wa wax ci suuf mais ci suuf lay wax alors que boudé zamra moy wax jo xamantene tuñi rek ñoo jëngatu mais duñ dégg li ñu wax amna ci yeneen riwaya dañ ko gis wéegi neena fa faraat neena ma gis ummu ibn sayyad manam mu yaay ibn sayyad bobu mu gis ko rasul faraat mu gis ko mom mom mu gis rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam wo te fek mom yattaqi mi ngi fego manam mi ngi laqatu bi juzu an nahmi ci dakk sa daram yi yeneen ci sallallahu alayhi ci ginnaw dakk sa daram yi lay doon laqo fa qala mu wax ibn sayyad ne ko ya taaf manam ay yon safi te moy lan mo ne wo huwa safi moy ismu tu ibn sayyad mo ne ko hadha qili muhammadun moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dengo mo ne fa sara mu dadi tup ibn sayyad fa qala mu annabi yantabi sallallahu alayhi wa sallam ne law tarakathu ay fuko bayi won bayena dana leer manam dina leral ay ndiro manam bu ko bayi won waxuko dara kon legui tay mu def mbir mo xamantene wala mu wax lo xamne ñepp dinañ xamne ki tabit limi wax manam dina leral ne du deug du wax ak deug manam li tamit dañ ci xamé ni nit ki mën na dem ba nek ku doy wa jax sok sheytaane ba fa rek duggu l'islam manam giir xalam mo nimbal waye jamono ji tamit manam jamono ji lañu atté nit nit ki kenn du ko atté ci subam wala ci dembo ci jamono ni tay ci nañ koy atté da nga wa qala sa'id mu ibn yazid al-aili ima safula ha ibn dina al-sham say ha sa'id abu bisr sa'id ibn dina al-sham say rahimahullah ta'ala muy serigne imam al-bukhari de manam serigne man nga abul yaman mo ra ndox sen digeunte han mom tax xam sey mom ñu jënal 62 dama ginnaw gaade da sax mom waxna fi hadith mais haditham mom dina ci ñew ci karam mo bukhari rahno la da nugal muné farrafahu gis nga manam o lieu muné farrafahu muy ñu mom farrafahu ñu ko dug néna a ba pare dal indi ram ramatun aw zam zamatun manam yoy tafet mana yu dégga wan taw moy bi rek wax wax jo xamantene leeru wa qala wa qaylt mum al aybi ah okay ibn khalid ibn aqil al ayli rahimahullah ta'ala gina arna 144 ane gina ko dayen 60 mom ram ramatun la wax ci riwayam wa qala ma'mar mom ibn rashid dikar lo zumbi ram abu arwa hein gina arna 145 ane gina arna 150 ane gina ko dayen 60 mom ram ramatun la wax زمزم زمزم يقول لهم وقال إسحاق الكلبي وقيل وذكر وقال إسحاق الكلبي وقيل وقال له الحمد لله في رواية له ورلون والله ورم رمته وعمته ولا مغوك الحمد لله حجر لك ورحمه الله دولة manam kon ci riwaya ci riwaya sahih bukhari law wa riwaya mustamli ak al kushmi hani jazakumullahu khairan wa ak abul waqt wa mustamli kushmi hani ak abul waqt kon lolu mom moy hadith bobu nga xamantene manam mom manam da ngay gis ni imam bukhari ko def ko indi ngir degeural rek li nga xamantene mom moy mana bobu imam bukhari manam ci ne gone bi dañ ko presenter l'islam andak ne du gone gu nek manam gone gi andak nu muy doy waré presenter nañ ko l'islam hadith bi imam bukhari ne ko hadith numéro 2638 manam kon dañ ko dafa taxal à 3033, 3055, 6573 et 6618 imam muslim il n'a pas de numéro 2930 imam abu daoud il n'a pas de numéro 4329 imam tirmidhi il n'a pas حديث numéro 2249 imam ahmad ibn hadith numéro 6363 كون غيس نوا صحاب كتب السته ني نكو ان نسائي ابن ابن ماجه رحم الله الجميع وقال بالاسناد المتصل في الكتاب اليه حدثنا سليمان ابن حرب تم الازدي الواسطي رحمه الله تعالى بسم منكم مم امام امام دكور مكه فلا غيناغا مو نيكون قاضي وتوا بصره مانام مكه لا دكور بلتو مانام فلا نيكون قاضي wa basara basara da la gana do na dem dekk makka comme ningo gissone ginnaw ga ci la ñewé makka ci la ñewaxé basara jël fofu la génné aduna rahmanallahu ta'ala mom ñu gëna ané sax mu gëna aduna 140 ané gën aduna 224 ané ginnaw ga daal bi sallallahu alayhi wasallam mu qala hadathana hammad mun wa huwa ibn zayd wahdi nak wa bukhari moko wax waadu wa mu sulayman ibn kharb kom niñ ko gisee manam muy ibnu zayd hamad ibn zayd ibn dirham al abd al jahbami rahimahullah ta'ala abu isma'il al azraq gana adna 98 ane gina adna 179 ane ginaw gadan 1900 an sabit mom moy ibnu aslam al bunani abu muhammad abdu wa basara rahimahullah ta'ala gana adna 41 ane gina adna 123 ane ginaw gadan 1900 an sabit mom moy ibnu مالك بن نضر بن ضمضم الأنصاري رضي الله تعالى أبو حمزة ذو الأذنين خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم جن أبن فكر لا تجد دائرة صلى الله عليه وسلم جن أبن كتب الجواب كتب الترجمة جن أبن دائرة صلى الله عليه وسلم بوكس مكسورون أنا قال من كان غلام دفع بن خلب وخمن دين يهودي يهود له مم يهود بابو mune kana manam xala la bo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon ligeelo comme ni nga xamantene man lañ ko gisse wax nañ na abdul quddus mo nekkon turam yaqdimu mudan mudan ligeel anu mu yo wax du mudan ligeel annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam lol kon dañ ci xamé ni meñu na ligeelo ab yeter ñaaral bi ci def mom moy ne meñu nako manam jël mu lay ligeel xata ci bi keur de nga fa marida mu dadi febar fa ataahu mu dikke ko annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaawduhu diko fetti manam lol tamit day tekki rewe manam ko fikkal dara rek manam muy julit muy yefel manam man ngeena fekk ndek man nga ko fetti man nga ko manam ak yumel lolo waye lolu sax mudina ligeyal mom moy mu nek ku wor manam ko xamantene du nono wul l'islam lo xamantene day lay wala bok day lay reddu ngir man la yakal ul manam du ko mel nono nena fa qa'ada mudadi tok mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam indara fihi fa bopam fa qala lahu munako aslim tubal dugal ci l'islam fa nazara mudadi khol ila abeehi ci bayam wo fek mom andama ma nga fa tab yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon dañuy gis ne neppul waxat mom ci l'islam ci kanamu bayam andak ne ki moy bayam newul no papa xam nga bo muy tul xamone no muy xawmu no muy gisse affaire bi yoy dede parce que li mo upp doole lepp comme ñu ko wax al-islam ya'lu wala yu'la comme ni ko imam al-bukhari rahimahullah ta'ala inde ngir leral mana bob donc man bam xolé bayam manam bako bayam manam fa nazara mu doori xol ila abi jeb di bayam wo fek mo ngi ndaw mo fa qala lahu mom munako baagi nako akhir abul qasim topal abul qasim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy dakantalam mom moy abul qasim comme ni nga xamni non la ngi gisee sallallahu alaihi wasallam nega fa aslam mu daari tu fa kharaja manam mu dadi tup te lamu tup man bamu tupe ki tamit bokku na ci mu genn aduna manam nga xamne bu genn aduna ci saati manam lool la bu tupe dadi genn aduna lool tamit dañ ci xamé leena nak man na genn aduna fek mu tarif dara lu bax waye da jëmmi tup gi rek moko mutal ne nga fa kharaja mu daal genn mom annabi yenenbi sallalahu alayhi wasallam wo fek mom yaqul manam li nga imam al-bukhari rahmalahu ta'ala indi hadith moy ne mom goné la won te bokk na ci tam min ci xamé moy mun islam ligé lo goné lol dañ ko ci xamé denga yenenbi sallalahu alayhi wasallam denga kon bi mu daal koy présenter l'islam bi nga imam al-bukhari indi hadith bi bam genné ba fa rek tamit mom baayam yowol lo won ndayam yowol la waye mom julit la te affaire julit la yox lolou tamit hein day leral mbir mom legui nak fa kharaje ci lu genn nak annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa fekum yaqul munad alhamdu tant deug deug alhamdu wala xal tant lillahi sahla ni yalla bur yalla la di nga xamne anqadahu moko musal amna ci benen riwaya mu yox ci bi jaara ko ci man minan la ci sawara yalla biko musal ci sawara jaara ko ci man ma nga sant yalla bobu manam kon tamit dañu gis ne yalla mom moko musal waye mom moy sabab bi manam gis ni mom moy sabab bi waxul ne musal na ko ci sawara ah ngien tay mom musal na ko de han deuret lol tamit bokku na ci tamit liñ ci xamé mom moy ne waru ñu décorager ci kenn ma dama diiw manam ngir ne ki yeen ngir sa tam décorager wul ci mom voilà benen bi ci def tamit mom moy ne dañ ci xamé tamit le xalé bu mu xamé té ragné té mëna gis l'islam bu ko bañé bu déwé ci nek goné gogou def ko ko jappé parce que ki fu déwon ci nonu day dem safara ni voilà yeneen bi sa tam moko mussal té ki goné la won lol tamit moy né goné gi nga xamanténe mom lañu wax nan day dem safara day dem aljana moy goné gi nga xamné xamé wu ragné wu waye goné gi xëss bu commencé xamé di ragné té manam majeur du charte ci nit ki bañu dem safara ñaka majeur manam kon majeur du ci charte lol tamit hadith bi dañ ko jangal ci alam bu leer nañ waaw kon nit ki mën na manam bu commencé xañ li xamé di dégg li xam di xam mëna ragné rek té mëna différencier lu baax ak lu bon ba xam l'islam lan la koku bu ci duggul bu yi déwé day dem safara waaw lu muy nek goné day dem safara yalla ñu yalla sam kon hadith bi wax bukhari ni wax hadith numéro 5657 imam abu daoud ibn hadith numéro 3095 imam ahmad ibn hadith numéro 12792 13375 13736 13977 nak 13978 nañ gis ne kon ashabu kutubu sita imam bukhari ak imam abu daoud ñom ñoko solo nañ gis ne hadith bi bokk na ci hadith sayyidina anas ibn malik nga abdene muy 80 hadith ñam dama bukhari def ko weto wa lift imam muslim ci hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala kon te imam bukhari rek moko solo mok imam muslim imam abu daud solo ko rahmalahu jami'a buna qala bismillahir rahmanir rahim fi al-kitab la yahdathuna ali ibn abdullah ibn madini rahmalahu ta'ala abdullah ibn abdullah ibn ja'far abu al-hasan muhayyatul wadi al-basri rahmalahu ta'ala ibn hasan bin jamal ibn nar ibn 34 قال حدثنا سفيان ابن عيينة ابن ميمون الهلالي ابو محمد وكوفة ومكة وكوفة رحمه الله تعالى من جنة ادنى 106 انا كوفة جنة ادنى 198 انا رجبت مكة جنة قدام 198 انا جنة قدام 198 قال عبيد الله ابن ابي يزيد تمم ابو محمد المكي من غا مكه الكناني رحمه الله تعالى قال عندنا 40 على جن عندنا 126 على جنو غدا يرتي بي صلى الله عليه وسلم انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب حبر الام وترجمان القران ابو العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه مدينه نغرو نك مكوفا طائف غير قال عندنا نك ادلا تا غدا يرتي 66 على ginaw ko daal ndu sallallahu alayhi wasallam bokk tam ci muksiruna radiyallahu ta'ala yaqul munakum nekkona ana man wa ummi ak sama nday ni non mustafa ci nga xamne ñoom lañu neewal doole ana man minal wildan ci gone yi la bokkon wa ummi sama nday minal wildan ci jigeen yi la bokkon manam lool tamit imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indi ngir wone ne gone def nako garal l'islam ben ngir ni loolo tax sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala bokkon ci waye tamit daf ci wone benen mbir tamit mom mo ne su fekkentene yaayam dafa dugg ci l'islam rek manam mom day dal di dem acte yaay di donte baal di dugg won ci l'islam manam loolu tax imam al-bukhari rahimahullah ta'ala defon ko indi mu nek nga xamantene mom moy mu'allaq bi imam al-bukhari hadith bi daf ko weto ci wa sahabu ko bu ci yepp imam al-bukhari rek mom moko indi nako fi dina ko indi wat ñaar yoon moy hadith numero 4587 ak 4597 ngay gis na hadith bi imam al-bukhari ko weto wali wa sahabu ko bu ci رحم الله الجميع والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين